Pospiesz się. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 18 dzień lutego, minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Justyna Mączka, Filip Jarek. Władze w Warszawie oczekują, że izraelscy politycy wycofają się ze słów na temat antysemityzmu Polaków. Kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną. To mieszkańcy Krynicy Morskiej. Porywy wiatru sięgające 300 kilometrów na razie zatrzymały dwie wyprawy, które chcą dokonać historycznego wyczynu i wejść zimą na K2. Zamiast szczytu krajów Grupy Wyszehradzkiej i Izraela w Jerozolimie są spotkania dwustronne. Jak informuje czeski premier Andrzej Babisz, na miejscu są premierzy Węgier i Słowacji. On sam ma dotrzeć do Jerozolimy wieczorem, a rozmowę z izraelskim premierem zaplanowano na jutro. Szczyt został odwołany na prośbę Polski. Premier Mateusz Morawiecki uznał bowiem, że słowa pełniącego urząd szefa dyplomacji Izraela Katza są niedopuszczalne. Miał on powiedzieć m.in., że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. O tym, że te słowa są nie do zaakceptowania, mówi także szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Oczekiwanie jest, że władze izraelskie się ustosunkują do tej sytuacji, bo uważamy, że te wypowiedzi są nieakceptowalne. Uważamy, że one pobudzają antypolonizm, antysemityzm, mają charakter rasistowski i nie służą dobrze pojednaniu czy też w ogóle stosunkom polsko-izraelskim. Mówię w szerszej perspektywie, dlatego oczekujemy, że strona izraelska się wycofa z tych słów. Do sytuacji odnieśli się politycy opozycji. Według Jana Grabca z PO polski rząd powinien doprowadzić do tego, by tu cytat, nasz izraelski partner przeprosił za haniebne słowa, które padły pod adresem Polski. Na razie, jego zdaniem, mamy podsycanie sporu. Poprzez eskalowanie sporu ani poziom ochrony dobrego imienia Polski nie będzie wyższy, ani też nie skłoni to, jak sądzę, naszych partnerów w ogniu kampanii wyborczej, która tam się toczy, do przeproszenia Polaków. Decyzję premiera o rezygnacji Polski z udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej chwalą politycy Kukiz 15. Jednocześnie wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka uważa, że to, co się dzieje, jest konsekwencją, i tu znów cytat, ubiegłotygodniowej konferencji antyirańskiej, z której nie odnieśliśmy żadnej korzyści. Natomiast zostaliśmy wielokrotnie w oczach całego świata poniżeni. Zarówno przez dziennikarkę amerykańską, jak i przez pana Pompeo, który wystawił nam rachunek za bezspadkowe mienie ofiar Holokaustu zamiast Niemcom, jak i przez pana Netanyahu, który wykorzystał tą konferencję warszawską do tego, żeby robić sobie kampanię wyborczą, oskarżając i obrażając Polaków. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował z kolei do prezydenta, żeby zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego poświęconą polityce zagranicznej. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek napisała na Twitterze, że odwołanie spotkania w Jerozolimie to wyraz solidarności państw Grupy Wyszehradzkiej, sukces siły i argumentów polskiego premiera i polskiej dyplomacji. Kilkudziesięciu mieszkańców Krynicy Morskiej, także ekolodzy, protestowali przeciwko budowie kopu przez Mierzeję Wiślaną. Przeszli kilkusetmetrowym odcinkiem drogi, przy której od piątku trwa wycinka drzew. Zniknąć ma 25 hektarów lasu. To kolejny etap prac przygotowawczych do budowy kanału żeglugowego. Czego boją się mieszkańcy? Pytał nasz reporter. Obawiamy się utraty miejsc pracy, że stracimy tak piękne plaże, które w tej chwili mamy, o które bardzo dbamy. I szkoda nam, że tak piękny krajobraz jest niszczony. To chodzi o przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków, tak? Trzeba myśleć trochę w szerszych kategoriach niż interes partii. Ja tu przyjechałam bardzo dawno temu. Ten las sadziłam sama jako dziecko. Mam nadzieję, że skończy się na tej wycince i my od nowa ten las posadzimy. Przedstawiciele Lasów Państwowych informują, że pas wycinki to 0,5% wszystkich lasów znajdujących się na Mierzei Wiślanej. Resort Gospodarki Morskiej informuje natomiast, że pierwsze jednostki przez kanał żeglugowy przez Mierzeję będą mogły przepłynąć w 2022 roku. Inwestycja ma kosztować około 880 milionów złotych i będzie w całości finansowana z budżetu państwa. Huraganowy wiatr pokrzyżował plany dwóch wypraw na K2. Obie ekspedycje zawiesiły akcję górską i czekają na poprawę pogody w bazie. Porywy wiatru w wyższych partiach góry mogą sięgać nawet 300 km na godzinę. Dlatego ekspedycja kierowana przez Baska Aleksa Czikona oraz ta, której liderem jest Kazach Wasilij Piwcow, skupiły się na odpowiednim zabezpieczeniu bazy. Jerzy Notkański, prezes Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego. Postawiono taki mur ze śniegu, około 2 metrów wysokości, który ma chronić przed uderzeniem. No na pewno standardowo te namioty duże bazowe zostały jeszcze dodatkowo wzmocnione, żeby ten wiatr nie zmiótł tych namiotów. K2 jest ostatnim niezdobytym zimą ośmiotysięcznikiem. Niezabezpieczone dane ponad 2,5 miliona inwigilowanych Chińczyków znaleziono w internecie. W Chinach rozwijane są systemy rozpoznawania twarzy, co w połączeniu z ogromną liczbą kamer przemysłowych daje władzom coraz większe możliwości śledzenia mieszkańców. Tomasz Sajewicz. Niezabezpieczone dane znajdowały się na serwerach jednej z firm produkujących oprogramowanie do rozpoznawania twarzy. Odkrył je Holender Victor Gevers, który zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa sieci. Na serwerach umieszczono numery dowodu tożsamości, daty urodzeń i adresy ponad 2,5 miliona mieszkańców Xinjiangu, głównie Ujgurów. To region, który poddawany jest szczególnej inwigilacji chińskich władz. Pekin twierdzi, że walczy tam z separatyzmem i terroryzmem. Z ujawnionych danych wynika, że system rozpoznawania twarzy w ciągu tylko jednej doby 2,5 miliona osobom potrafił przypisać ponad 6,5 miliona lokalizacji, w których ludzie ci przebywali. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ta relacja kończy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. To nie jest dobra wróżba. Dziś na torze pod Barceloną rozpoczęły się testy zespołu Formuły 1 przed nowym sezonem. Jedyną ekipą, która nie przygotowała na czas bolidu, jest Williams, w barwach którego ma się ścigać Robert Kubica. Samochód ma zostać dostarczony do testów dopiero w środę, ale i to stoi pod znakiem zapytania. Takie historie przytrafiały się już wcześniej, zauważa ekspert F1 Grzegorz Możdyński. Swego czasu Red Bull też opuścił pierwszą sesję testową, o ile dobrze pamiętam. Często zespoły opóźniają zakończenie prac projektowych do ostatniej chwili, tak aby mieć jak najwięcej czasu na wyszlifowanie, wykończenie tych rozwiązań. Nie wiemy, co się tak naprawdę stało. Co nie oznacza, że odpuszczenie choćby jednego dnia testów pozostanie bez echa. Utrata takiej sesji testowej zawsze jest niekorzystna, bo w tych pierwszych testach najważniejszy jest dystans pokonany przez samochody. Im więcej tego dystansu, im więcej okrążeń pokonują, tym lepiej to wróży na cały sezon. Także na pewno będzie to dosyć bolesna strata. Robert Kubica do bolidu miał wsiąść i tak dopiero w środę, ale nie wiadomo, czy będzie miał do czego wsiadać. Na razie wsiadł na rower i zrobił trening kolarski wokół toru. To pod Barceloną, a w Krakowie przy Reymonta lekkie napięcie. Wisła gra w Lotto Ekstraklasie ze Śląskiem i to pierwszy mecz Białej Gwiazdy przed własną publicznością z nowym zarządem i po perypetiach finansowych, które niemal doprowadziły do upadku klubu. Niewiadomą jest też zachowaniem najbardziej zagorzałych fanów. Trener Wiślaków Maciej Stolarczyk skupia się na sprawach sportowych i komplementuje dzisiejszych rywali. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będzie to łatwy rywal, bo przypominam chociażby spotkanie Śląska ostatnie, które zwycięskie z Zagłębiem Sosnowiec, czy nasze spotkanie we Wrocławiu, które wygraliśmy, ale nie był to łatwy mecz dla nas. Śląsk zagrał bardzo, bardzo dobre spotkanie i rzeczywiście mogę powiedzieć, że miał dużo sytuacji. Mecz w Krakowie o 18:00 to jeszcze dobre wiadomości z Ohio w Stanach Zjednoczonych. Tu na zamarzniętym jeziorze Indian Lake rozpoczęły się boje rowerowe Mistrzostwa Świata i po pierwszym dniu zawodów dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach w klasyfikacji generalnej prowadzi Michał Burczyński przed Jarosławem Rackim. Tak, trzymać panowie. Znów o sporcie na naszej antenie po 19:00. Wiosna w lutym? No, a czemu nie? Pytanie, skąd taka pogoda? Jak donoszą synoptycy, to sprawka wyżu, który znajduje się nad Bałkanami. I to wyż ten właśnie zapewnia nam słońce i napływ ciepłego powietrza. Słowem, wyżu trwaj. Teraz na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie. Jutro więcej chmur, na północnym zachodzie chmur przynoszących deszcz. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, tam 7-8 stopni. W centrum mocna dziesiątka. W Małopolsce na Śląsku 13 stopni. W okolicach Opola jutro najcieplej momentami w ciągu dnia do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 20 lutego w Mediamarkt. Kupując dowolnego laptopa, tablet, monitor lub komputer, otrzymasz rabat w wysokości 10%. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowid. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Mięso mielone z łopatki wieprzowej marki Rzeźnik 7,95 za kilogram. Tak, 7,95. A kabanosy Pico kruszne rodzaje 3,89 za 150 gramów. Tak, 3,89. Lidl. Więcej na radość z życia. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Pan Tomasz w kontekście izraelsko-polskiego sporu o przeszłość i pytania, jak układać stosunki z Izraelem, napisał do nas na zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Każdy z obywateli musi mieć świadomość bycia ambasadorem swego kraju. Jeśli zachowuje się tak, aby nikomu nie dać pretekstu do wypowiedzenia słów wstydź się, wówczas jestem dobrym ambasadorem swego kraju. Tymczasem obecnie łatwiej znaleźć w internecie przykłady zachowania skrajnie nieodpowiedzialnego lub po prostu nagannego. Ja mam taką sugestię, może by rząd polski, póki jeszcze żyją świadkowie, tworzył takie nagrania notarialnie zrobione czy coś, bo mnie się wydaje, że im będzie więcej wymierać tych rzeczywistych świadków, tym będzie gorzej i coraz więcej będzie z tym problemów, bo oni będą korzystać z tego, że tych świadków nie będzie. I jeszcze jeden głos, pani Maja dodzwoniła się do Trójki. Przede wszystkim chciałabym, żeby państwo zaznaczali, że to są stosunki państwowe polsko-izraelskie, a nie polsko-żydowskie. Jako Żydówka i Polka, i kobieta, i jeszcze inne przymiotniki mogę tu użyć, czuję się wykluczona w ten sposób. Polacy są różnego wyznania i katolicy w tym kraju nie mają monopolu na bycie Polakiem. Co więcej, chciałabym też dodać, że, przepraszam, to jest dla mnie bardzo emocjonujące, państwo przytaczają wiele heroicznych wspomnień czasów II wojny światowej i bardzo dobrze. Natomiast należy również pamiętać o tych mniej heroicznych momentach. Mówmy o heroizmie, ale czyszcząc karty naszej historii, mówmy też o draniach, których w naszym społeczeństwie nie brak. Pani Majo, mam wrażenie, że nikt nie przeczy, że do takich wydarzeń nie dochodziło, ale jak się zdaje, czym innym jest kolaboracja narodu, a czym innym bandyckie napady, za które, jak wiemy, chociażby ze świadectw z książek Jana Karskiego, Armia Krajowa i rząd w Londynie karały śmiercią. Dwie dwójki, siedem trójek, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Do 19. Po dziewczynie wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę bardzo wczesną. Thank you. 15 minut po godzinie 17. Ciekawa sprawa, jak się okazuje, leki przeciwbólowe, antybiotyki czy środki antykoncepcyjne po spożyciu od tak nie znikają, wypłukane z organizmu trafiają do ścieków, a wraz z nimi do oczyszczalni. Niestety część chemikaliów spływa następnie do rzek. Dlatego w Brukseli rozpoczęły się rozmowy nad utworzeniem unijnego prawa, które ma pomóc rozwiązać ten problem. Być może na producentów zostaną nałożone specjalne opłaty. Bo jak mówi Klara Ram z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, zakłady uzdatniania wody, nie tylko te w Polsce, same sobie z tym nie poradzą. W wodach powierzchniowych obserwuje się zjawisko zwiększania zawartości tych substancji. Ich oczywiście są na razie śladowe ilości, to nie są jakieś duże ilości, ale ten trend rosnący jest widoczny i nad tym się trzeba zastanowić. Skoro to śladowe ilości, to w czym problem? Trzeba wiedzieć, że na przykład hormony działają na każdym poziomie stężeń. Doktor inżynier Katarzyna Styszko z Akademii Górniczo-Hutniczej, współautorka badań ścieków komunalnych w Krakowie. Tutaj nie ma znaczenia, czy to są nanogramy na litr, czy to by były mikrogramy na litr. Nasz układ hormonalny czy organizmów żywych po prostu odpowiada na obecność jakiejś substancji. Oprócz hormonów takich typowych, mamy jeszcze związki, które podejrzewamy o działanie na nasz układ hormonalny. I to jest między innymi bisfenol A, czy ftalany i inne substancje. Mamy na przykład problem z feminizacją ryb. Kalina Olejniczak z redakcji miesięcznika Wodociągi i kanalizacja. Prawdopodobnie wskutek hormonów, które dostają się do naszych wód, przybywa po prostu ryb rodzaju żeńskiego. W dalszej perspektywie może to oddziaływać oczywiście na zdrowie człowieka, tym bardziej, że my leków jemy coraz więcej. Ta tendencja jest wzrostowa. Niektórzy jeszcze też nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że nie wolno do kanalizacji wrzucić niezużytych leków, czy wlać jakichś syropów. Jedne oczyszczalnie sobie radzą lepiej z usuwaniem niektórych związków, inne trochę gorzej. W zależności od oczyszczalni te poziomy stężeń są różne. Na przykład środki przeciwbólowe, one wędrują do oczyszczalni ścieków. To są bardzo małe cząsteczki, które nie są usuwane przez oczyszczalni ścieków. Z tego co wiemy z innych badań, również te związki przedostają się do wody pitnej. Więc czy nam się to podoba, czy nie, bardzo możliwe, że również pijemy, spożywamy farmaceutyki z wodą pitną. Co jest istotne, wszystko można oczyścić. Każdą wodę, każdy najgorszy ściek można uzdatnić, tylko to jest wszystko kwestia ogromnych kosztów, które trzeba ponieść. No to jest proces bardzo trudny. Na razie zastanawiamy się właśnie nad tym, w jaki sposób opisać ten problem i znaleźć takie bardzo ogólne ścieżki. To znaczy mówimy tutaj na przykład o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Co Państwo o tym sądzą? Są Państwo na to gotowi? Na pewno nie bronimy się. Grażyna Kaczyńska z firmy Polpharma. Ta odpowiedzialność producenta jest niezwykle ważnym elementem, z tym, że chcielibyśmy jako przemysł dokładnie wiedzieć, na co te pieniądze są wykorzystywane. Czyli jeżeli na badania naukowe, to też żeby one były zsynchronizowane, nie tylko dla oczyszczalni komunalnych, bo jako przemysł zawsze jesteśmy w tym wszystkim trochę poszkodowani i musimy sami inwestować. Także jeżeli byłaby taka odpowiedzialność producenta również za tego typu zanieczyszczenia, to na pewno byśmy chcieli wiedzieć, jak te pieniążki są wykorzystywane. Ścieżek jest dużo. Oczywiście najłatwiej jest pobierać jakąś opłatę, ale ona oczywiście potem i tak uderzy w konsumenta. Ale są też takie metody, jak na przykład znakowanie, zwracanie uwagi ludziom, żeby niewykorzystane leki zwracali tylko i wyłącznie do apteki, żeby ich nie wyrzucać do toalety czy do śmieci. To jest promowanie badań naukowych czy innowacyjnych, dążących do wynajdywania leków biodegradowalnych, czy leków bazujących na substancjach naturalnych, które mają taki sam skutek dla organizmu, ale są na przykład biodegradowalne, wobec czego nie wędrują potem do środowiska w takim szkodzącym stanie. Jesteśmy ciekawi, co Państwa na to. 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. To ja tylko jeszcze dodam, że branżowe rozmowy w tej sprawie na wniosek Komisji Europejskiej zaczęły się kilka dni temu w Brukseli. Wypracowane rozwiązania mają być elementem tzw. dyrektywy wodnej, która wprowadzi rozszerzoną odpowiedzialność także na producentów plastikowych opakowań. Te relacje przygotował Kuba Witkowski, a niebawem w Trójce temat zagraniczny. Ciężar. możesz skończyć. Jeśli wiesz, że nie się w Hurtach w Trójce. Nie zaczynaj. 23 minuty po 17. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. 23 minuty po godzinie 17, 2 dwójki, 7 trójek w sprawie relacji polsko-izraelskich. Jak je budować? Pan Marcin. Uważam, że Polska powinna przestać dyskutować i wdawać się w dyskusję właśnie z Izraelem i z Bliskim Wschodem, bo im więcej będziemy my się tam przejmować, się będziemy denerwować i będziemy rozmawiać, dyskutować z nimi, to tym jeszcze gorzej. A już teraz czas u nas na zagranicę. Ernest Zosuń. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ja byłby Byłbym nieuczciwy i niesprawiedliwy, gdybym nie troszczył się o tych, którzy są najbiedniejsi i którzy mogą stać się ofiarami okresu przejściowego. Tak jak ojciec nie może zostawić rodziny bez chleba, tak i ja nie mogę rzucić ludzi na pastwę losu i na problemy, w którym podpisanie umowy z Unią jest związane. W odpowiedzi na te słowa wypowiedziane przez Wiktora Janukowycza w listopadzie 2013 roku w Wilnie, gdzie miał on podpisać umowę o stowarzyszeniu z Unią Europejską, ukraiński prezydent usłyszał: Ukraina to Europa! Ukraina to Europa! I tak zaczęła się Rewolucja godności na Ukrainie. Fala protestów, która ogarnęła Ukrainę po tym, jak Wiktor Janukowicz nie podpisał na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Ukraińcy wyszli na ulice wielu miast. Najbardziej masowy był protest w Kijowie. Na Majdanie Niezależności ludzie protestowali przez kilkanaście tygodni. Negocjacje z władzami nie dawały rezultatu. Rezultatu nie dawały także mediacje międzynarodowe. 18 lutego nastąpiła kulminacja konfliktu. Rozpoczęła się pacyfikacja kijowskiego protestu. Nie posiadając zaufania od narodu, z naruszeniem prawa i konstytucji, politycy opozycji, uciekając się do przemocy, starają się przejąć władzę. Sprzeniewierzyli się zasadom demokracji, zgodnie z którymi władzę zdobywa się nie na ulicach i placach, a na drodze wyborów. Naruszający prawo powinni stanąć przed sądem i ponieść karę. I to nie jest moja zachcianka, a obowiązek gwaranta konstytucji, by doprowadzić do spokoju w kraju. Gdy Wiktor Janukowicz mówił te słowa po pierwszych zamieszkach w Kijowie, nikt nie przypuszczał, że do porządku doprowadzał będzie w krwawy sposób. Nikt nie przypuszczał, że w Kijowie rozlegną się... On upadł i nie wstał. Oni zabili tego człowieka. To były rany postrzałowe. Uciekałem, przewróciłem się, a na mnie padali martwi ludzie. Metalowe tarcze zabrane Berkutowi miały osłaniać tych, którzy zbierali rannych, ale okazały się za cienkie. Kule łatwo je przebijały. Bardzo wielu jest rannych, ciągle kogoś przynoszą i niestety przynoszą też trupy. Głównie są to postrzały głowy. Dziś na ulicy Instytuckiej panuje cisza. Cisza na ulicy w samym centrum miasta. Tu się czas zatrzymał. Zginęli ludzie. Ten miał 19 lat. Młodzi chłopcy. Tyle dni już minęło, tyle lat. I tego nie można zapomnieć. To zabyć nie za. Mam kosz moja nelajmeni. Mam kosz moja nelajmeni. Każdy, kto przechodzi Instytucką, choćby nie wiem, jak się śpieszył, to zwalnia i przygląda się rzędowi fotografii ustawionych na murku wzdłuż chodnika. No a zaraz tam kiekaliki, bez nich. A ilu jeszcze kalekami zostało, bez rąk, bez nóg. Nie można sobie wyobrazić, ile to nieszczęścia. Żałko ludzi. Żal ludzi. Żałko ludzi. Sam nie znaju, de boginu. Sam nie znaju, de boginu. Żalko Ukrainy. Żal tylko naszej Ukrainy, bo to się jeszcze przecież nie skończyło. Może się ono nie zakończy. Milano, Zagreb, Bruksela, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Zbliża się 17:30. Trójce czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Sejmik województwa podlaskiego odwołał ze stanowiska przewodniczącego Karola Pileckiego z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydowały o tym głosy większościowego klubu Zjednoczonej Prawicy, który wystąpił z takim wnioskiem. W głosowaniu na znak protestu nie wzięli udziału radni z opozycji. Karol Pilecki był przewodniczącym sejmiku od listopada. W głosowaniu tajnym pokonał wtedy niespodziewanie Marka Komorowskiego zgłoszonego przez radnych Zjednoczonej Prawicy. Zarząd partii Teraz podjął decyzję o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej. Nie kryjemy różnic programowych, ale nie czas na podziały, gdy w Brukseli mogą reprezentować nas ludzie, którzy obrażają europejskie wartości, napisał w oświadczeniu lider ugrupowania Ryszard Petru. W sobotę o dołączeniu do koalicji zdecydował Sojusz Lewicy Demokratycznej. W niedzielę taką decyzję podjęła również Rada Krajowa Partii Zieloni. Krakowski Urząd Miasta rusza z kampanią informacyjną na temat ustawy antysmogowej. Magistrat przypomina na stronie internetowej, że od września w mieście będzie obowiązywał całkowity zakaz spalenia węglem i drewnem, który będzie dotyczył także kominków i ciężkich stacjonarnych grillów ogrodowych. Mieszkańcy nadal będą mogli używać sezonowych grillów rozkładanych okazjonalnie. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Zamrożenie cen energii na poziomie z końca 2018 roku dla wszystkich umów na linii sprzedawca-odbiorca końcowy. To główne założenia projektu ustawy, który w Sejmie złożyła właśnie grupa posłów PiS. Ponadto stałe mają być tylko ceny energii, nie zaś wszystkie dodatkowe opłaty sieciowe. Według nowego poselskiego projektu ustawy zniknąć mają zapisy mówiące, że dystrybutorzy i operator przesyłowy, a więc nie tylko ci, którzy oferują prąd odbiorcy końcowemu, również mają w 2019 roku stosować stawki swoich opłat na poziomie obowiązującym 31 grudnia ubiegłego roku. Zmiana wynika z pojawienia się wątpliwości na tle obowiązujących przepisów ustawy w postaci ingerencji w uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki wyrażonych przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz URE. Polski system podatkowy jest nisko oceniany. W pięciostopniowej skali dostał 2,2 punktu, wynika z raportu firmy doradczej KPMG. Wśród głównych problemów, które utrudniają działalność przedsiębiorcom, wskazywali oni m.in. na niestabilność przepisów podatkowych, mówi jeden z autorów raportu, Andrzej Marczak. W badaniu wskazano także inne bolączki. Słabo wypada wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym. Często przepisy są uchwalane dosyć szybko, bez odpowiedniego później vacatio legis, przygotowania całego środowiska przedsiębiorców i podatkowego do tych zmian. Andrzej Marczak podkreśla, że w koncepcji nowej ordynacji podatkowej współpraca z podatnikiem jest bardziej uwypuklona. Pozytywnie w miarę też są oceniane publikacje Ministerstwa Finansów, gdzie ta częstotliwość publikowania, trochę taką widzimy większą otwartość, dyskusje i konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców, ze środowiskiem podatkowym jest o wiele większa niż była dotychczas. To jest dostrzegane. Zakłada się, że nowa ordynacja podatkowa wejdzie w życie w 2020 roku. Ma być prostsza i bardziej przejrzysta niż obecne przepisy. Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro na ten rok do 1% z 1,7% wzrostu prognozowanego w grudniu ubiegłego roku. Według agencji pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego oraz spadająca inflacja skłoni Europejski Bank Centralny do rozważenia wariantów wznowienia skupu aktywów, czyli obligacji skarbowych, korporacyjnych i papierów wartościowych. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się spadkami. Indeks największych spółek WIG20 notuje 0,54% straty, a szeroki indeks WIG notuje 0,38% straty. Obroty wyniosły ponad 559 milionów złotych. Z lekkimi przymrozkami bez opadów tak upłynie nam noc. Na termometrach od minus 3 stopni na południowym zachodzie do 3 stopni nad morzem. W obszarach podgórskich od minus 5 do minus 2. Na południu kraju marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skok na rabat. Mistrzowska promocja w sklepach euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. Podgrzewamy emocje na maksa. W sklepach euro i na euro.com.pl. Sweter, kurtka, szalik, czapka, rękawiczki. No, jestem gotowy na paskudną pogodę. O czymś zapomniałem? A Activitaminer Senior? W naszym wieku trzeba wspierać zdrowie na wszystkie możliwe sposoby. Witaminy i minerały. Nie, to bardzo dobry pomysł, ale czy nie są za drogie?

To jest rasa kurska obca barwna. Jest ich tu około 40 sztuk. No i w fazie wykotów są teraz. Jeśli ona jest młoda, jak tu widać te osobniki, no to są czarne, a z wiekiem siwieją. Tak i ja. Matek jest 32 i dość tego roku bliźnią, nawet jedna przyniosła trójeczkę. No to około 80 na wiosnę będziemy wyganiać. Łowce moje, łowce, niech was pasie w towce i owoc pośnie będą. Łowce bawić będą. To jest taka myśl, która zaświtała na spotkaniu pasterskim. Monika Florek, prezes Stowarzyszenia Górale Karpat. Żeby wrócić do korzeni i do tego, co tutaj tutejsi gazdowie robili przez kilkaset lat, prawdopodobnie. Jak się patrzy na te stare zdjęcia, to widać, że w tych stadach są czarne łowce, a nie białe. To jest owca stadna, ona bardzo jest zwarta jedna z drugą i po prostu ona jest bardziej jest taka, bym powiedział, odporna na choroby i strasznie jest związana jedna z drugą, także idzie po prostu w wodę, w ogień, ona po prostu chce być razem, nie odłącza się, nie rozchodzą się, one się zwarcie pasą. W czarnym stadzie czarną owcą jest biało. Jak się pasie ta czarna owca, to ta biała będzie chciała lygać, a jak się pasie ta biała, to te czarne wszystkie będą za złone odpocywać. To już jest taka po prostu tradycja hodowli czarnych owiec i od tego się nazywamy czarne górale. Najpierw musiała być czarna owca, żeby mógł być czarny góral, bo czarny góral to nie i no to ze czarnobroda, ale przede wszystkim chodzi o ubranie. I taki wyróżnik tutaj w tym regionie to jest to, że jedyna to jest, my tu jako górale nadpopracy właśnie zwani czarnymi, to jest jedyna góralska grupa, która nosi się w czarnych portkach, z czarne wełny. Trzeba się tym cieszyć, że tu jeszcze jest. Dokąd człowieka nogi noszą za nimi, no to trzeba chodzić. Na wełnę to jak chodzi o zarobek, to nie ma co liczyć, ale jako tako się doją. Jak już jest tych łowiecek więcej, no to co się tego mleka idzie udoić i jakiegoś tego syra czy oscypka urobić poprzy tym się do. Trzeba to urozmaicać i trzeba dbać o to, żeby to, co nas wyróżnia, żeby dali tak było, żeby to ostało. Bo tam żyli nasi dziadowie, pradziadowie, nasi ojcowie, no i wydaje mi się, że nie można o tym zapomnieć tak całkiem. To jest po prostu miłość. Brawo, beczały czarne owce, a z czarnymi góralami rozmawiała Monika Chrobak. Puls Trójki niebawem. Take my books, I'm gonna wear my coat, I'm gonna find my star. 15 minut pozostało do godziny 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi są posłowie Piotr Apel, Kukiz 15. Dzień dobry, dobry wieczór. I Zbigniew Gryglas, Porozumienie, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Witam państwa serdecznie. Nie będzie szczytu krajów Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu. Zamiast tego w Jerozolimie mają odbyć się dwustronne spotkania. Stało się to po wycofaniu się Polski z udziału w szczycie zaplanowanym wiele miesięcy wcześniej. Czy polski rząd podjął właściwą decyzję, Piotr Apel? Właściwą decyzję, to jest, mało powiem, za mało. Powinien zrobić znacznie więcej. Po tym, jak zorganizowaliśmy... Co powinien zrobić? No przede wszystkim zareagować tak, jak reagują poważne państwa na to, jak jesteśmy obrażani. Znaczy, najpierw zacząć od tego, że ta dziennikarka, która napluła na wszystkim twarz, przepraszam za kolokwializm, ale trudno to inaczej nazwać. Ale pluła amerykańska dziennikarka, tak, przypomnijmy, ale, a tutaj rozmawiamy o stosunkach polsko-izraelskich. Tak, ale to jest początek pewnej historii. No później pojawił się wypowiedź Pompeo, później pojawił się wreszcie szereg wypowiedzi ministrów i premiera Netanyahu. No dobrze, a co konkretnie rząd powinien zrobić? Bo pan powiedział, że to jest za mało. Znaczy, każde poważne państwo reaguje adekwatnie do czynów. Jestem pewien, że nie byłoby wypowiedzi ministra, gdybyśmy wydalili dziennikarkę, dali jej bilet w jedną stronę. A teraz mówimy o którym ministrze? O ministrze Izraelu, nowy ministr, Katsu? Tak, nowy ministrze spraw zagranicznych, bo to też warto powiedzieć, że ten minister jest chyba od dwóch dni, czy od jednego dnia, a wcześniej ministrem spraw zagranicznych był Netanyahu. Łączył funkcję premiera, tak, ministra spraw zagranicznych, ministra obrony i zdaje się, że jeszcze ministra zdrowia. Tam trwa kampania. My się zgodziliśmy na stworzenie... Dobrze, ale to ja pytałam o te reakcje, to może teraz oddamy głos panu Zbigniewowi Gryglasowi. Czy ta reakcja była odpowiednia, w odpowiednim czasie adekwatna do sytuacji, bo przypomnijmy, najpierw była wypowiedź, już pomijam dziennikarkę, o którą wspomniał pan Piotr Apel, ale była wypowiedź Benjamina Netanyahu i tłumaczenie, że ta wypowiedź nie brzmiała tak, jak opisała gazeta Jerusalem Post. I wreszcie oliwy do ognia dodał świeżo upieczony izraelski minister, który zacytował z kolei Isaaca Shamira, Boże, coś chyba pomyliłam, dobrze mówię. Tak, któremu Polacy zamordowali ojca i on powiedział wtedy tak, Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Tak cytował pan Katz. I wtedy dopiero nastąpiła ta reakcja taka ostra. Ja skoncentruję się na wypowiedziach polityków, bo one są tu daleko bardziej istotne w ocenie sytuacji. Więc dla mnie wypowiedź obecnego ministra spraw zagranicznych Izraela zupełnie niedopuszczalna. Dzisiaj słusznie pan minister Dworczyk, szef kancelarii premiera, określił ją jako rasistowską. Dla mnie to jest czysty antypolonizm. Tak postrzegam tą wypowiedź. W kraju, który stracił 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, narodowości żydowskiej, w kraju, w którym działały takie osoby jak Jan Karski czy inne osoby, które informowały społeczność międzynarodową o tym, że Niemcy popełniają w Polsce, na terenie Polski, taką zbrodnię, no nie można o takich sprawach mówić. To zupełnie niedopuszczalne, by w ramach kampanii wyborczej, która się toczy w Izraelu, i to obie strony to czynią, zarówno pan premier Netanyahu, jak i jego główny konkurent, wykorzystywać do tej kampanii kwestie relacji międzynarodowych, w tym wypadku polsko-izraelskich, i kwestie historyczne. Tutaj chcę podkreślić, że Izrael musi zrozumieć, że podobnie jak sam jest bardzo wrażliwy na kwestiach historycznych, na sprawach antysemityzmu, tak my mamy prawo i będziemy stanowczo reagować na wszelkie przejawy antypolonizmu, bo z tym antypolonizmem mamy do czynienia w tej określonej sytuacji. Chciałam tylko przypomnieć, że po wypowiedzi premiera Benjamina Netanyahu było oczekiwanie na jakieś dementi, na wyjaśnienia, natomiast polski rząd zadowolił się tym oświadczeniem, które wydała kancelaria prezydenta, mimo że pytany o to przez dziennikarzy, co właściwie powiedział, Netanyahu odzywał do swojego rzecznika. Także byliśmy tutaj gotowi na, wydaje mi się, przymknięcie oczu na słowa, które padły bądź nie padły, bo to cały czas jest pod takim małym znakiem zapytania, ale nic się właściwie takiego nie wydarzyło, ponieważ decyzja o tym, że nie pojedzie premier do Jerozolimy, że pojedzie, czy też mówiąc ściśle, poleci minister Czaputowicz, zapadła, zanim się zdarzyło cokolwiek innego. Tylko po prostu były różne komentarze na ten temat. Także wydaje mi się, że ta konsekwencja jest taka niestuprocentowa. Pani redaktor, ona jest stuprocentowa, ta reakcja jest adekwatna i do sytuacji. Ja przypomnę, że ta sytuacja, w której pan premier Netanjahu wypowiedział te swoje słowa, była taką nieformalną sytuacją, więc my musieliśmy mieć potwierdzenie, że te słowa rzeczywiście padły. Te komunikaty nas nie zadowalały, no ale czarek goryczy dopełniła wypowiedź ministra spraw zagranicznych i tu już nie ma co wracać do wcześniejszych wypowiedzi. Sytuacja jest krytyczna, reakcja polskiego rządu adekwatna. Ale może warto wracać do wcześniejszych wypowiedzi, bo może to jest rodzaj zachęty do eskalacji takich wypowiedzi. Nie ma polskiego przyzwolenia na tego typu działanie. Reakcja premiera jest zdecydowana. Nie pojedzie na szczyt także minister Czaputowicz. Ja się bardzo cieszę ze stanowiska Czech i innych krajów, które wykazały tu taką solidarność z Polską. Nie będzie szczytu Wyszehradzkiej Grupy w Być może będzie w drugiej Izraelu. Połowie roku. Być może będzie później, jeżeli ta sytuacja zostanie wyjaśniona. Natomiast na dzień dzisiejszy mówimy stanowcze nie tego typu zachowania w polityce międzynarodowej. Niestety Prawo i Sprawiedliwość wyszło, że nie zna się na dyplomacji, nie umie jej prowadzić i minister Czaputowicz niestety powinien natychmiast podać się do dymisji. Znaczy ta reakcja, którą zaproponował... Ale dlaczego powinien się teraz... Dlatego, że sama organizacja szczytu, to efekty tego szczytu, czyli potencjalne zagrożenie na Bliskim Wschodzie. Przecież widzimy, co się dzieje w krajach arabskich, których przedstawiciele przyjechali do Polski. Tam jest duże zagrożenie powtórki z wiosny arabskiej. Jest bardzo trudna sytuacja, jeśli chodzi o Iran, pośle, bo to może być wojna. A jeśli chodzi o wypowiedzi Iranu, to... polsko-izraelskich, dlatego, że to jest trochę inna historia. Wiadomo, że nie sam minister Czaputowicz podejmuje tego typu decyzje, no, ale czy tak ma się coś odbyć, czy tak, nie. Tak przeprowadził tą konferencję, że wpisał się w kampanię wyborczą premiera Netanjahu, który wykorzystał tą konferencję do tego, żeby zbudzić temat Polski w kampanii wyborczej. Niestety, tego typu wypowiedzi będą się powtarzać, bo Polska stała się jednym z głównych osi sporów kampanii wyborczej, więc czeka nas eskalacja tego typu wypowiedzi, tego typu stwierdzeń i niestety porażka. Powinniśmy odmawiać Amerykanom, jeśli by padły podobne propozycje? Oczywiście, że tak. Powinniśmy odmówić Amerykanom organizację takiej konferencji, która jest oparta wyłącznie o szykowanie wojny. Bo my jesteśmy krajem, który zawsze do tej pory w historii wpisywał się w szukanie rozwiązań pokojowych. No dobrze, ale wróćmy do pokojowych. Spraw polsko-izraelskich. Czy godnościowa reakcja będzie mieć jakieś konsekwencje polityczne w przyszłości, jak pan myśli? A jest jakakolwiek reakcja? Bo muszę się odnieść do słów. No jest to godnościowa. Dla mnie to jest godnościowa reakcja, jeżeli w pewnym sensie zrywamy ten szczyt. No tak, no ale to naprawdę nie robi wrażenia na stronie izraelskiej. No ale to co, zerwanie stosunków dyplomatycznych pewnie by zrobiło wrażenie. Muszę się odnieść do wypowiedzi pana posła. Nie widzę podstaw do dymisji pana ministra Czaputowicza. Przeciwnie, oceniam pozytywnie samą decyzję o organizacji szczytu. Ten szczyt jest i będzie sukcesem Polski. On buduje naszą pozycję na arenie międzynarodowej i tu nie ma dwóch zdań. Ja muszę państwu powiedzieć, że wczoraj rozmawiałem z jednym z posłów Platformy Obywatelskiej, który powiedział tak, my prowadziliśmy bardziej zrównoważoną politykę zagraniczną, ale ta zrównoważona polityka, jej owoce są widoczne właśnie teraz. Zrównoważona, czyli nijaka. Polska nie miała swojej strategii tego, co chce osiągnąć w relacjach międzynarodowych. My dzisiaj tą strategię mamy. Naszym celem, priorytetem, najważniejszą kwestią jest sprawa suwerenności państwa i kwestia relacji euroatlantyckich i na ten priorytet Polska stawia i w ramach tego priorytetu mieści się ta konferencja, którą... No tak, ale żeby suwerenność nie proszę panów, o tym mówić, wracając do stosunków polsko-izraelskich, reagują Żydzi w Polsce, reagują Żydzi na świecie. Są to słowa, które mają podtrzymać stanowisko Polski, które odnoszą się do wspólnej wspólnej historii, które mają zwrócić uwagę na to, że incydenty nie mogą popsuć tych stosunków, ale co jeszcze można zrobić w sytuacji, kiedy właściwie musimy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem, bo jeżeli pani Mitchell, wspominana już tu, stoi na tle Muzeum Polin, który obrazuje tysiącletnią historię Żydów w Polsce i mówi, że to jest muzeum zrywu powstańczego Żydów w getcie, to co jeszcze Polska może zrobić? Przykładnie karać tych, którzy kłamią i którzy nas obrażają. Mamy do tego prawo. Mamy specjalne ustawy, które mówią o ściganiu z urzędu. Tego nie zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Mamy możliwości dyplomatyczne tak, żeby edukować poprzez przykład. Jeżeli nie ukażemy tej dziennikarki, jeżeli tego nie zrobiliśmy do tej pory, no to pokazujemy, że pozwalamy sobie na tego typu zachowanie. No, akceptacja służy eskalacji. No niestety, taka jest natura rzeczy. Kilka dni temu pani marszałek, wicemarszałek Sejmu powiedziała, że Klub Prawa i Sprawiedliwości zaproponuje specjalną uchwałę. Nie wiem, czy tekst tej uchwały powstał, ale czy takie działania, które nawet wypływają ze szlachetnych pobudek, jak rozumiem, mają jakiś skutek? Nie jest to po prostu jakiś akt strzelisty kolejny, na który nikt nie zwróci na świecie uwagi? Prowadzimy i będziemy prowadzić wielorakie działania, które będą skuteczne. Natomiast dla mnie kwestią zasadniczą jest to, że Polska przez wiele ostatnich lat nie prowadziła polityki historycznej. Tego nie robiliśmy. Uważaliśmy, że sama prawda się obroni, że ta prawda jest na tyle obiektywna, że ona jest powszechnie znana, że się obroni sama. Ale tak nie jest. Już dzisiaj wiemy, że tak nie jest. No dobrze, i dzisiaj co ta polityka historyczna, pośle, którą prowadzi Zjednoczona Prawica, jest taką polityką skoncentrowaną na tym, by bronić dobrego imienia Polski, narodu polskiego, i to będziemy konsekwentnie czynić. Ale jak? Już był falstart w postaci tej słynnej ustawy, z której się trzeba było częściowo wycofać. Pani redaktor, mamy deklarację rządów, mamy deklarację premierów, która jest bardzo ważnym dokumentem. No, nawet została przypomniana, To będzie także podstawa w kolejnych procesach, które będą się odbywały. To bardzo ważna deklaracja. No tak, ale pan Izrael Katz chyba jej nie czytał i w ogóle mają w głębokim poważaniu. Nie tylko on, ale sam Netanyahu, który podpisywał tą wspólną deklarację, sam ją złamał. Więc jeżeli druga strona nie przestrzega reguł, no to nie traktujmy tego, że one są. W rozmowie z premierem Morawieckim ta deklaracja została potwierdzona, więc panie pośle, tak sytuacja nie wygląda. Natomiast to są nieodpowiedzialni politycy, którzy wykorzystują kwestie międzynarodowe, niedojrzali politycy, powiem nawet tak ostro. No tak, ale musimy kończyć, ponarzekaliśmy sobie. Kiedyś mówiło się o monumentalnym filmie w Hollywood, który by pokazywał, jak to Polacy pomagali Żydom. Są niektóre filmy takie powstały, może nie monumentalne, ale to chyba wszystko za mało. No choćby historia rotmistrza Pileckiego, który to są kilkaset milionów wydawane przez Polskę. Choćby historia rodziny dyrektora w ogrodzie zoologicznym, prawda? Były takie filmy, ale wszystko za mało. Dziękuję bardzo. Piotr Apel, Kukiz 15, bardzo. Zbigniew Gryglas, Porozumienie, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jeśli dotknęła cię przemoc domowa, jeśli jesteś ofiarą wypadku drogowego lub innego przestępstwa, kradzieży, lichwy, uchylania się od alimentów, skorzystaj z darmowej pomocy prawnej w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Szczegóły na stronie funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior. Dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci.